کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد مرتبے میں سب سے بڑے ہیں؟ یہ جملہ صحیح نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد انسانوں میں مرتبے میں سب سے بڑے, جملہ یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ملائکہ بھی رسول ہیں, جبریل امین بھی رسول ہیں, اسرافیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, یہ سب رسول ملائکہ ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ نے خطبے میں بارہ سنا ہوگا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.